Калі я вярнуўся, яна стаяла ля акна і глядзела ў цемру. Павярнулася да мяне і выцерла вочы. Так я дурная і пагнала цябе, не спытаўшыся, ці багаты. Багаты, сказаў я. Тады налі? Мы сядзелі і перакідваліся нязначнымі сказамі, і гэта было як на ўласным пахаванні, як на пахаванні чагосьці страшэнна значнага. Ніколі ў жыцці яшчэ мне не было так цяжка і скрутна. І толькі калі мы ўжо апраналіся ў перадпакоі, яна раптам прыпала да маіх грудзей. Ох, Антоня, нашто ж я ўсё гэта нарабіла? Чаму праўды з самага пачатку? Чаму падманула? Слухай, сказаў я. Заставайся. Я не магу болей. Вочы ў яе былі вільготныя, нявыплаканыя. Не, сказала яна, права не маю. Нашто ўжо? Не павернеш назад. Але я, можа, часам і зайду да цябе пагрэцца, і толькі... У гэтую хвіліну я зноў кахаў яе, можа, больш, чым раней. Всё нутро маё пакутліва да яе кінулася, але я зразумеў. І праўда. Усё. І яна вырашыла. Мокры снег ляпіў па нашых тварах. Калі мы выйшлі на бульвар, яна спаймала таксі і ўсё стаяла ля яго і глядзела мне ў вочы. Ну, бывай. Урэшце, нібы ад сябе адарвала яна. Раней дык у такіх выпадках трэба перахрысціць было, а цяпер яна прыпала да маіх вуснаў халоднымі мокрымі вуснамі, і калі яны пацяплелі, з цяжкасцю адарвалася. Бывай, Бог з табой. Дарухі. Ляснулі дзверцы таксі. Апошні раз ускінулася за шклом рука ў белай пальчатцы. Пасля машына рванула, абдаўшы мае ногі мокрым карычневым снегам. Всё ва мне плакала. І не столькі ад кахання, колькі ад страты. Невядома, чаму я зайшоў у кафе «Космос», выпіў там ля стойкі келіх каньяку, пасля пайшоў блукаць вуліцамі, намацаў у кішэні змяты канверт ліста да бацькі і кінуў яго ў скрынку, доўга сядзеў на мокрай лаўцы і бязмэтна глядзеў на вясёлкавыя плямы ліхтароў у чорных, абледзянелых галінах. Пасля зноў выпіў ля стойкі, на гэты раз віна. Цяжэй за смерць было вяртацца ў пустую кватэру, што яшчэ пахнула ёю. І таму я, сам не ведаючы як, націснуў званок на дзвярах Хілінскага. Ён адчыніў мне дзверы, абвёў вачыма і, мабыць, крыху спалохаўся. «Заходь», – сказаў ён, – «вып'ем чаго-небудзь?» «Ну, вядома, вып'еш, скідай паліто, я зараз». Як Мар'яна выжывалі з пакоя статуі іконы, так і палкоўніка, а можа ён і не палкоўнік быў, а сапраўдны Абель у адстаўцы, чорт яго завяжа чалавечыя языкі, выжывалі з пакоя кнігі. Два толькі невялічкія прасценкі былі вольны ад іх. Перад адным стаяў на століку эпідэаскоп. Хілінскі захапляўся здымкамі на слайды, здабываў нейкім дзівам нямецкую плёнку орвакалёр, і гэты прасценак выкарыстоўваў, каб дэманстраваць сабе самому знятае. Зараз ля століка з эпідэаскопам ляжалі пластмасавыя рамкі, нажніцы, валяўся танны дэаскоп, змеямі круціліся плёнкі. Всё проста на падлозе, на дыване. У другім прасценку над тахтою вісеў партрэт у авальнай раме, пісаны пад старую манеру, нават лакам крыты. Партрэт прадзёрты ля ніжняга закруглення рамы, і рваная рана, кімсьці грубавата зашыта і па-аматарску зафарбаваная. На партрэце жанчына ў чорнай з чырвоным сукенцы і сама чарнявая, відавочна паўдзённага тыпу. Заўсёды, калі я заходзіў да Хілінска, мяне здзіўляў гэты партрэт. Ніколі яшчэ мне не даводзілася бачыць такі значны жаночы твар і такі прыгожы адначасова, вачэй не адарвеш. І на паўадкрыты рот, і горды нос і лоб, і ўся гэтая пяшчотна-ганарлівая, дасканалая стаць. О, пане мой Божа! Хілінскі прыкаціў столік на колцах, перагрузіў з яго на другі круглы шкляны пачатую бутэльку віньяку, лімон, прасаваны ў каўбасу грузінскі інжыр. Ну, каб звялася бяда, выпілі. Ды што з табою, хлопча? Рэктара пад тры д'яблы паслаў, а? Не, а варта было б. Калеку набіў. У дачку архірэя закахаўся. Якая ж у архірэя дачка? Ну што яшчэ? Троцкага на лекцыі выпадкова працытаваў. Я маўчаў. Памылкова зайшоў у аднатыповую з тваёй кватэру, малака папіў і думаючы, што дома правёў час з чужой жонкай, як са сваёй. Святла не хацеў уключаць, а ўсё аднатыпнае. Так, сказаў я. І тут ён зразумеў, што я не жартую. А я, сам не ведаючы чаму, расказаў яму ўсю гэтую гісторыю. Вядома, без прозвішчу, вядома, змяніўшы ўсё, што магчыма змяніць. Прыкра, сказаў ён. Але што ж зробіш? Надалей зведай усё, перш чым кідацца нібы ў вір галавой. Страснасць гэта наша дурная беларуская. А ты, раз ужо так здарылася, прапанаваў я пайсці з табою. Я адказаў, як яно было. Няма ўжо звароту, Адам Петровіч. Катуе яна сябе за падман. Што ж рабіць? Маўчаць трэба, хлопча. Пасля паўзы сказаў ён. Магчыма, там яшчэ і склеіцца. Калі маўчанне, калі ніхто нікому. А ты... Што ж, адпакутуй сваё. З бядой пераспаць трэба, і не адну ноч. Тады яна табе абавязкова здрадзіць, з кім-небудзь іншым. Тады толькі будзе лягчэй. Я не пазнаваў яго. Звычайна так і сыпаліся з яго прыказкі, часта фрывольныя, а тут сядзеў перада мною, паглыблены ў маё гора, суровы нават чалавек. Выгляд у мяне быў, напэўна, страшнаваты. Таму што Адам зморшчыўся амаль жаласна, крэкнуў і наліў яшчэ па кілішку. Давай за яе. Все ж высакароднасці, пэўна, больш у яе душы. Ось за гэта. Назіраў за мною. Да не пабівайся ты, дубе. А вось, пацягні файку. Хаця у вас кішка слабая. Все на цыгарэтках імпартных. У мяне перахапіла дыханне. Ну кінь ты, ну кінь, ну. Гэта яшчэ, Антоня, не гора. І, відаць, вырашыў нешта, уздыхнуў. А, каб цябе. Ну, добра. Шчырасць за шчырасць. Партрэт бачыш? Ну, я ніколі не спытаў, хто гэта. Далікатнасць. Да я, можа, тады сам бы табе не адказаў. Цяпер скажу. Занадта ты ўжо кепскі, пабіваешся. А меры чалавечаму няшчасцю не ведаеш. Выпіў. Жонка моя. Па прафесіі была артыстка. Ягоны сухі твар нібы абцягнуўся скураю на вылицах і абвіснуў знізу ля вуснаў. Адразу абрэзаліся вочы пад цяжка навіслымі павекамі. Як лічыш, хто па народнасці? Не разбіраюся я, Адам Петровіч, у паўдзённых тыпах. Беларуса за версту адрозню, а тут баюся судзіць. А ўсё ж, грузінка, армянка, таджычка? Ды не, молдаванка, яўрэйка? Яшчэ горш, сказаў ён, цыганка, браце. Зацягнуўся. Мось у гэтым і была яе галоўная віна. А па віне і пакаранне. І добра, калі першы лепшы на дарозе яр. Карацейшая была пакута. А я ў той час быў дужа далёка. Не меў змогі вывесці памагчы. Не мог. Не меў права нават залямантаваць, што вось вы, самага дарагога мне чалавека сволачы у лагерах, у воспе гэтай на ўсёй зямлі закатавалі. І сын згубіўся недзе. Маю тень звестки. Отбирали дзяцей нардычнага тыпу. А ён беленькі быў у мяне. Ты не глядзі, што я зараз сівы. Быў я белы. Скоса зірнуў на партрэт. Якая была грушанька у зачараваным вандроўніку. Якая Маша у жывым трупе. Спявала. Плакалі людзі, і за гэта яр, за ўсё яр. Адклаў файку. З гэтым Прыцерпіўся, не прыцерпіўся, а так. Прытупілася крыху. А вось сынам, ці назад ён трапіў у наш дзіцячы дом, а можа і там. І не выключана, што нейкаму нашаму такому грыбку давядзецца перастрэльвацца з ім. Вось як. Узняў кілішак з залацістай вадкасцю. Я табе гэта не таму расказаў, каб ты мяне пашкадаваў. Я таму, каб ты сябе пашкадаваў. Гэта што з табою не самае страшнае, не самае апошняе. Удзячнасць мая яму была такая вялікая, шкадаванне такое нясцерпнае, сапраўды, што была мая горыч перад ягонай, што я зразумеў, трэба пераводзіць размову на іншую тэму. Але гэтая іншая тэма аж аніяк не прыходзіла да галавы. Таму я ўзяў ды расказаў сёе тое са страхаў пташынскага. Ну, это не загадка, сказаў Хілінскі. Крыху звычайныя барыгі, бздуны, якім з законам звязвацца ані не выпадае, а больш хвароба. Гэта ад сэрца. І я так думаю. У гэты момант зазваніў тэлефон. Хілінскі выйшаў у малую спальню, прычыніў за сабою дзверы, але чуваць, мабыць, было кепска, і ён вымушаны быў гаварыць галасней, чым звычайна, і я сёе тое чуў. І сувязь з гэтым? А чорт бы іх з гэтымі дэвізамі! Назнарок не кажа валюта, кажа дэвізы. Думаю, што слова не ведаю. Белымі ніткамі шыеш, Адам Петровіч. Заразы! І зброю? Чуваць кепска. А, ясна. У 1:30? Добра. Буду. Выйшаў зноў да мяне. Сапрычасціўся ты, хлопец, да таямніцы. А я вось непедагагічна сябе павёў на поўную вымову. Я, Адам Петровіч, не злапатуну. Вы мяне не першы год ведаеце. І справы вашы мяне не датычацца. У вас свае, у мяне свае. Пакрыўдзіўся. Пакрыўдзіўся. А мне бы і век пражыць, нічога пра іх не ведаючы. Ні пра што я ў вас не пытаў. Не цікава, прабачце. А дарэмна. Всё можа быць. А наконт хоць бы і век, то заракаўся нехта. Ён проста патрос мяне за плеч. Ну, досыць надзімацца, ну. Ну, скажы нешта. Раз ужо я выпадкова штосьці пачуў, то вернемся да Мар'яна. Нешта і ў ягонай справе трывожнае. Божа, іконы, валюта. Я не пытаю, якое там здарылася яшчэ, што вам трэба ехаць. Але чаму таго ж не можа быць тут? І ўрэшце, прачуваннем таксама трэба верыць. Не матэрыял гэта, ні для Абеля ў адстаўцы, ні для міліцыі, ні для суда, але часам трэба верыць, калі сэрца гаворыць, калі сціскае, калі моцна баліць, Ён уважліва глядзеў на мяне. Можа і трэба. Вер і глядзі. Устаў. Трэба было б не кідаць цябе да раніцы ў тваім стане. Але сам чуў. Выпіць што-небудзь маеш? Віно ёсць. А мацнейшае? На вось. Ты ж не з тых, што блукаць потым пойдзеш. Ну вось і выпі здорава. Сёння дазваляю, каб спаў у мяне. Ну, хадзе. Хілінскі ведаў, што рабіць. Ніколі ў жыцці, ні дагэтуль, ні пасля, я не выпіваў столькі. Дарваўся хлопчык. Спаў нас, карыстаўся з суседавай парады. І заснуў, як забіты. Распрануты, як заўсёды, але чамусьці пры гальштуку на голую шыю. Ці, можа, ўсё ж хацеў блукаць? Шукаць Зою? Напэўна.